Od 21 maja w mieście wykryto w sumie 5 przypadków pełnoobjawowego zakażenia u kolejnych 15 osób. Testy potwierdziły obecność patogenu, jednakże zakażeni nie mają objawów choroby. W Chinach osoby te nie są wliczane do ogólnych statystyk zakażeń. Władze kantonu poinformowały dziś o uznaniu 4 ulic dzielnicy Liwan za strefy średniego zagrożenia. Jednocześnie zaapelowano do mieszkańców tej części miasta o pozostanie w domach. Zamknięte tam są wszystkie miejsca rozrywki, obiekty sportowe oraz supermarkety. W szkołach położonych w pobliżu miejsca zamieszkania zakażonych wprowadzono ponownie naukę zdalną. Restauracje mogą serwować jedynie dania na wynos. Większość osób, u których stwierdzono w kantonie zakażenie koronawirusem, miało kontakt z 75-letnim mężczyzną, u którego wykryto indyjski wariant patogenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a na południu i w centrum burze. Wysoko w górach może sypać śnieg. Od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z okazji Dnia Dziecka Polskie Radio Dzieciom przygotowało muzyczny prezent dla wszystkich słuchaczy. Młodzi artyści zaśpiewają na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie piosenki już znane, ale także premierowe. Zapraszamy na wyjątkowy koncert na naszą stronę i do mediów społecznościowych. 1 czerwca o godzinie 17. Świętujmy razem Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując słuchawki bezprzewodowe Sony z czasem pracy do 35 godzin, zapłacisz 139 zł, oszczędzając 40 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Windys, właściciel gastrorestauracji Bistro, w którym możemy zjeść pyszne danie fish and chips. Między innymi, bo to właśnie danie fish and chips jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Mateuszu, muszę Ci zadać to pytanie. Znam Twoje miejsce jako takie bardziej burgerowe, bo chyba od burgerów i steków rozpoczęliście Waszą gastronomiczną przygodę, a tutaj zaskoczenie dla Waszych gości. W karcie pojawia się coraz więcej owoców morza, pysznych ryb. Skąd się wziął ten pomysł na połączenie mięsa i owoców morza? Czy to ten znany surf and turf? Tak, jak najbardziej. To jest na pewno to połączenie, które przyświecało nam najbardziej przy tworzeniu tej koncepcji. Mało jest takich miejsc, które można byłoby odwiedzić i zjeść bardzo dobrą wołowinę, a przy okazji też świetnej jakości owoce morza. Stąd moja decyzja na to, żeby takie miejsce stworzyć właśnie, je uruchomić i pozwolić innym cieszyć się tym, czego doświadczyłem, chociażby w moich wielokrotnych podróżach do Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję odwiedzić wiele stanów, ale takie dwa najbardziej inspirujące przy akurat tworzeniu tego projektu to jest Maine, czyli tak zwany Lobster State. To jest stan, który słynie z połowu homarów w zasadzie w całej Ameryce, ale też i na świecie w tym momencie. I to jest takie miejsce, gdzie homary dosłownie wyławia się z wody na brzegu i tak w cudzysłów oczywiście. I podaje się w bułce. To jest taki jedzenie street foodowe tam, co jakby nie pasuje nam zupełnie do obrazu homarów, które mamy w Polsce. No tak, bo to taka rzecz bardzo droga, a wy te homary przedstawiacie warszawiakom. Lobster roll to chyba to danie, o którym mówisz, czyli bułka wypełniona pysznym homarem. No jak Polska długa i szeroka, myślę, że i ja, i nasi słuchacze często szukamy pysznej restauracji właśnie z rybami i owocami morza. Niestety na dzień dzisiejszy jest to rzadkość, także gratuluję tego konceptu, bo na pewno nie jeden smakosz jest zadowolony, jak do Was trafia. Jakie ryby i owoce morza może nas spotkać w Waszej restauracji? Na co dzień możecie u nas spotkać okonia morskiego, tuńczyka, ośmiornice. Możemy też pochwalić się świeżym wyborem i selekcją ostryk. To zależnie od okresu, z różnych regionów, z Normandii, z Brytanii, tudzież z regionów Ameryki bądź Azji. Mamy tutaj też bardzo bogaty wybór, jeżeli chodzi o właśnie skorupiaki, czyli krewetki. Właśnie. I jeszcze to jedno danie. Ta wisienka na torcie, ten klasyk z Wielkiej Brytanii, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Fish and chips. Tak, fish and chips pojawia się u nas codziennie w ofercie lunchowej. Jest to danie street foodowe, które weszło do naszej karty w nieco odmiennej postaci, to znaczy jest podane na talerzu, ale jakby klasycznie z frytkami, sosem tatarskim. Do tego jeszcze jest nasz domowy Kolesław. No, jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, co kryje się za tajemniczym, albo już dla Państwa nietajemniczym zwrotem fish and chips, jak super przygotować to danie, jakich błędów nie popełnić i poznać trochę historię tej potrawy, to zapraszamy na dalszą część audycji. So tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Program trzeci. Past your door, but you don't live there anymore. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Windys, który stoi za gastrokonceptem, który łączy wołowinę i owoce morza. Wsteki, burgery, a do tego homary, ostrygi, ośmiornice, no i to danie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli fish and chips. Skąd Twoja inspiracja na wprowadzenie fish and chips do karty? Fish and chips naturalnie pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest to danie, można powiedzieć, tam narodowe. Jego historia jest dosyć zawiła, ale jakby ja współpracuję bardzo blisko z moim serdecznym przyjacielem Piotrem, który bardzo długo pracował w Londynie i on jakby przywiózł tą podróż kulinarną właśnie stamtąd. I u nas znajduje się w ofercie lunchowej, jest jednym z najważniejszych w zasadzie dań, jakie tam się znajdują. No bo to też jedno z najważniejszych dań właśnie na wyspach. W Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, fish and chips jest tak popularne jak u nas kebaby czy zapiekanki. Fish and chips to danie, którym zajadają się wyspiarze każdego dnia. Jest bardzo popularne w piątki i w soboty. W nocy w piątki i w soboty, bo to danie, które zajada się tradycyjnie wracając z imprez. Takie punkty z fish and chips czynne są do późnych godzin nocnych. Spotkać je można na każdym rogu, na każdej ulicy. To danie zostało wprowadzone i takie spopularyzowane przez portugalskich Żydów w Wielkiej Brytanii. Kiedy to żegluga morska i rybołówstwo stawało się coraz bardziej popularne, okazało się, że ryba jest dość tanim produktem i jest łatwo dostępna. Takie danie można było kupić za symbolicznego funta. Było ono też podawane w gazecie. Pewnie Państwo kojarzą ten obraz właśnie smażonego dorsza w cieście podawanego z frytkami w takiej gazecie zawiniętej w rulon. Dlaczego w gazecie? Tak było tanio po prostu. Dokładnie. To była najtańsza wersja opakowania jedzenia na wynos i tak podawano tradycyjnie fish and chips aż do lat 80., kiedy niestety albo i na szczęście dla nas okazało się, że ten atrament, który potrafi ściągnąć panierkę ryby, nie jest dla nas najzdrowszy. Klasycznie podaje się ją z frytkami. Tak, ale do tego mamy też wariacje dodatków. Możemy mieć pire z groszku, z miętą chociażby, to jest bardzo fajna opcja. I też klasycznym zupełnie sosem jest sos tatarski, czyli taki sos na bazie jogurtu, tudzież majonezu z różnymi dodatkami. Tam może być kolendra, może być koperek, oczywiście ogórek kiszony, bądź też konserwowy, do tego cytryna, skórka z cytryny. I my takie danie fish and chips właśnie z sosem tatarskim, pysznym, z kaparami, przygotowaliśmy wspólnie podczas naszego spotkania, a jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak takie danie przygotować i jak ono wygląda, to zapraszam serdecznie do oglądania materiałów wideo z naszego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. A do rozmowy o fish and chips wracamy za chwilę. Got to be a joke. To był zespół The Beatles, czyli klasyk z Wielkiej Brytanii, bo o klasykach z wysp dzisiaj rozmawiamy. Fish and Chips to temat naszego dzisiejszego spotkania. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Windys, właściciel gastroprojektu, restauracji Bistro, specjalizującej się w m.in. owocach morza i rybach. I to właśnie tutaj u Ciebie, Mateusz, można takie pyszne, klasyczne fish and chips spróbować. Mieliśmy okazję razem przygotować takie danie. Jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak przygotować fish and chips, jak to danie wygląda, to zapraszam serdecznie do oglądania materiału wideo z naszego wspólnego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Porozmawialiśmy trochę o historii fish and chips. Czas poznać tajemnicę przygotowania tej pyszności. To zwykle dorsz, właśnie w specjalnym cieście. Ale z czego robi się to ciasto? To jest pytanie, mój drogi, do ciebie, Mateuszu. Tak, to jest pytanie za 100 punktów i odpowiedź jest równie cenna. To znaczy, używamy do tego celu mąki i tutaj możemy użyć różnego rodzaju mąki, ale ja osobiście akurat polecam mąkę pszenną. Możemy oczywiście użyć też innych rodzajów, ale mąka pszenna wydaje się być najlepszym i najbardziej powszechną dostępnie mąką. No i najważniejszy składnik, który nadaje całego charakteru temu daniu, to jest piwo. Piwo, które ma bąbelki, piwo, które ma drożdże, piwo, które ma też pewnego rodzaju słoność, jeżeli takowego użyjemy. Możemy też zamienić je na wodę gazowaną. Możemy. Chodzi o to, żeby było dużo bąbelków. Czy dodajemy proszek do pieczenia albo sodę oczyszczoną? Tutaj, jeżeli właśnie nie użyjemy wspomnianego wcześniej piwa, no to warto dodać sodę oczyszczonej, bądź też proszku do pieczenia, bądź też mieszanki. Tutaj trzeba być ostrożnym, bo jedno w nadmiarze może spowodować jakieś niepożądane gastryczne efekty, także pragnę zwrócić uwagę, żeby oszczędnie... Delikatnie, proszę Państwa, tak, delikatnie. Z proszkiem do pieczenia i z sodą oczyszczoną. Bardzo delikatnie. Delikatnie, aczkolwiek z wyczuciem. Oczywiście. No dobrze, w takim cieście zanurzamy rybę, która wcześniej musi być obtoczona w mące. A co zrobić, żeby ciasto się dobrze trzymało ryby? Właśnie, jeszcze zanim zaczniemy obtaczać w mące rybę, to przede wszystkim wyjmijmy ją odpowiednio wcześniej z lodówki, to znaczy pozwólmy rybie nabrać temperatury pokojowej. Nigdy nie chcemy smażyć niczego, co jest w temperaturze lodówki, to znaczy w temperaturze 2-3 stopni. To, proszę Państwa, sprawia, że ryba nam się obsmaża z zewnątrz, a w środku nadal jest zimna i często surowa, więc jeżeli chcą Państwo mieć pewność, że będzie ona idealna, soczysta, ale z wierzchu chrupiąca, to powinna mieć temperaturę pokojową. Wcześniej osoloną rybę musimy dobrze osuszyć. Dlaczego używamy soli i solimy rybę przed smażeniem chwilę? Solimy, gdyż chcemy pozbyć się tak zwanego nadmiaru wody z tej wierzchnej części ryby. No i też chcemy, żeby ryba była słona, to znaczy, żeby ta sól odpowiednio wsiąknęła jakby w strukturę mięsa, bo to jest sól jest podbijaczem smaku. On powoduje, że faktycznie nam te wszystkie smaki, które są już w tej rybie, jeszcze bardziej smakują, więc ta sól jest niezbędna, a jak już posolimy tą rybę dobrze, co najmniej 15-20 minut wcześniej, obsuszymy ją ręcznikiem, to wtedy właśnie uderzamy w pierwszy etap, czyli w mąkę. Z mąki ryba ląduje w naszym cieście, a następnie, zauważyłam ten trik u ciebie, z powrotem wraca do mąki. Co to sprawia? To daje bardzo wiele. Po pierwsze, jak smażymy rybę, to wrzucając ją do gorącego oleju, nie musimy się martwić, że ryba będzie nam przywierać do koszyczka. Jak smażymy we fryturze, to mamy takie koszyczki, także to jest bardzo ważne. A druga rzecz, niezwykle istotna w fish and chips, to jest taka struktura ryby. Jeżeli nie obtoczymy jej drugi raz w mące, to ryba będzie sprawiać wrażenie takiego pończuszka, czego ja osobiście nie lubię. Ja lubię pączuszki. Pączuszki tak, ale nie akurat. Ale dzięki temu, że obtoczymy tą rybę ponownie w mące, to ciasto będzie nieregularnie i pojawi się więcej ukochanych przez nas chrupiących momentów, a to, proszę Państwa, cenimy bardzo mocno. Więcej sekretów na przygotowanie pysznego fish and chips, czyli panierowanej ryby podawanej z frytkami prosto z Wielkiej Brytanii już za chwilę. I'm gonna show you where it's down rozmawiamy o fish and chips, przeboju z Wielkiej Brytanii, który zajmuje chyba pierwsze miejsce na liście rybnych przebojów. Tutaj dla Państwa specjalnie aluzja muzyczna od prowadzącej. Pierwsze miejsce w sercach mieszkańców Wielkiej Brytanii, no zdecydowanie fish and chips, prawda? Tam spotykamy tu danie na każdym rogu. Każdy obywatel Wielkiej Brytanii zajada się najczęściej chyba właśnie dorszem z frytkami. I na co warto zwrócić uwagę w przygotowaniu tego dania? Jakbyś podał naszym słuchaczom cztery zasady? Myślę, że dobór ryby jest tutaj niezwykle istotny. Ryba powinna być mięsista, niezbyt tłusta, tak żeby nie kleiła się zbyt mocno, ale też nie może być za chuda. Na pewno dobrym wyborem będą białe ryby. Mhm. One się lepiej zachowują w tego typu sytuacjach, jak smażenie na głębokim tłuszczu. Także myślę, że to jest podstawowa wiedza, jaką trzeba mieć przy wyborze ryby. Znamy już przepis na ciasto, ale w jakiej temperaturze najlepiej smażyć? Niezwykle istotnym elementem przy tworzeniu ciasta, przy jego przygotowywaniu jest to, żeby było zimne. To znaczy ciasto przygotowujemy, następnie chowamy je do lodówki, bo to pozwoli nam zachować chrupkość. A jak smażymy fish and chips, jak robimy tempurę, zawsze pamiętajcie, że ciasto musi być zimne. To jest bardzo ważne, także panierujemy już przed samym smażeniem. Podczas naszego spotkania, Mateusz, trzymałeś to ciasto nawet w misce ułożonej nad lodem, po to, żeby ono było naprawdę bardzo zimne. Dzięki temu będzie ono bardziej chrupkie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować takie danie, to zapraszam serdecznie do oglądania materiału wideo z naszego wspólnego spotkania. Pojawią się one na mediach społecznościowych Radiowej Trójki już niedługo, tuż po zakończeniu naszej audycji. Co jeszcze jest bardzo ważne podczas przygotowania tego dania? Myślę, że czas smażenia. Jak dobrać odpowiednio czas i temperaturę, bo myślę, że dla niejednego naszego słuchacza może to być zagadka. Biorąc pod uwagę, że najczęściej spotkamy, jeżeli weźmiemy taką polędwicę z dorsza, kawałki dorsza w wysokości powiedzmy 2-3 cm, to powinniśmy smażyć przez około 5 minut w temperaturze 190 stopni. Natomiast można użyć termometra, ryba dobrze wysmażona będzie miała temperaturę około 65-8 stopni. Wtedy należy ją na pewno odłożyć już i wyjąć. Także około 5 minut 190 stopni. Czyli proszę Państwa, poznaliśmy sekrety tego dania. Dobrze rozgrzany olej, ryba w temperaturze pokojowej, która wcześniej była przed panierowaniem osolona i osuszona, oraz zimne ciasto. Dzięki temu to danie zawsze będzie chrupiące, soczyste w środku, idealnie wysmażone, a serwujemy je zwykle z frytkami. I teraz jakbyś mógł zdradzić tajemnicę idealnych frytek naszym słuchaczom. 3 kroki do przygotowania idealnej frytki. Idealne frytki to przede wszystkim idealnie dobrany ziemniak, czyli zwróćmy uwagę na gatunek ziemniaka. Ziemniaki nie mogą być zbyt mączyste. Czyli niższa zawartość skrobi. Tak. Ale nawet jeżeli takich nie mamy, to wykonujemy takie procesy, które pozwolą nam wytrącić tą skrobię. Czyli proponuję 3-etapowy proces przygotowania takich frytek. Dokładnie pierwszy tak. Pierwszy z nich to obgotowanie wstępne frytek. To znaczy po pokrojeniu frytek sparzamy je we wrzątku. Dokładnie tak. Następnie osuszamy je, studzimy. Najlepiej ostudzić je szokowo, czyli wstawmy je do lodówki w otwartym pojemniku, niezamkniętym. Bądź też do zamrażarki, również w otwartym pojemniku. Co potem? Następnie smażymy je wstępnie. Smażymy je wstępnie w temperaturze około 140 stopni przez dobrych 4, może w zasadzie 5 minut. To zależy od tego, jakiej grubości będziemy. I potem znowu studzimy i jest moment na trzecie smażenie i wtedy? I wtedy smażymy już je bardzo krótko. To jest około minuty, może minuty 30 sekund w temperaturze 190 stopni i mamy idealnie chrupiące frytki z zewnątrz i mięciutkie, puszyste w środku. Proszę Państwa, poznaliśmy sekret idealnego fish and chips, czyli idealnej ryby w cieście i idealnych frytek, ale to nie koniec tajemnic tego dania. Do rozmowy o fish and chips wracamy za chwilę.

descending to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'll take a plane to another dimension. I'll take a plane to another dimension. I'll take a plane to another dimension. Pay close attention. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Windys, współwłaściciel gastroprojektu restauracji Bistro, specjalizującego się w mięsiwach, czyli w burgerach, stekach, ale też w rybach i owocach morza. I to właśnie o rybach dzisiaj mówimy, a dokładnie o fish and chips. To jest danie, którym podobno zachwycali się i Winston Churchill, i Michael Jackson, i John Lennon, a każdy z nich jadał to danie z różnymi dodatkami. Michael Jackson podobno zajadał się tym daniem z puree z groszku. I to jest jeden z pomysłów na podanie fish and chips. W Wielkiej Brytanii właśnie popularny jest taki tłuczony groszek. Tak, tłuczony groszek. No, klasycznie to jest po prostu tłuczony groszek, zielony, ugotowany, ale też fajnym twistem do tego dodatku będzie na przykład mięta. Groszek z miętą, to jest pyszka. Przepyszne, naprawdę, bardzo, bardzo fajne. Czyli takiego dorsza w cieście możemy serwować z tłuczonym groszkiem. Możemy z sosem tatarskim, możemy z sosem koktajlowym, którego przygotujemy na bazie ketchupu, przecieru pomidorowego z octem i z przyprawami, kolendrą, również miętą. Tutaj dowolność jest ogromna tych składników i naprawdę możemy szaleć. Myślę, że ulubiona wersja to ta klasyczna z frytkami. Przepis na idealne frytki zdradziliśmy Państwu w tej audycji, ale też w materiałach wideo z naszego wspólnego gotowania, które już za chwilę dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania relacji z naszego spotkania, które było smakowite i przepyszne. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Zdradziłeś nam tajemnicę brytyjskiego fish and chips. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do eksperymentów w kuchni i do wypróbowania albo bliższego zapoznania się z tym klasykiem. A ja już teraz zapraszam Państwa serdecznie do słuchania i oglądania kolejnego odcinka Gorącej Płyty. Startujemy w sobotę o 12.05. Dziękuję. Adriana Marczewska. Just do what it please.